головою дороги, покручастий, темний, як льос, надо мною зарос шматної, бородою сена зарос, головою принікши до сена, ночь гляджу на рачное шкло, глухо так, так тяжко і дренно, мені ніколи ще не було, все було. Поцелунки світанням над ракою тумана золотий, бідний привід моєго кохання, що здушила розважлива ти. Серцем ведаю, так не треба, ти ніколи ж холодний розлік не замінить дороги під небом, на яким ледяний молодик. Нельга жить з незгасальним болем, і все ровно до схилу год. Поможи мені ніколи, ніколи не забыть про яє озеро. Все було поцелунки світанням над ракою туман золотий, бідний привід моєго кохання, що здушила розважлива ти.